Egun, egun. Hey, ahumba, waori. Ahumba, waoma. Awaokin, awaoma. Awaoma, leya wo, bobo egun, kawe. Hey, ahumba, waori. Aumba waoma awaokun awaoma leri oba leyawo bobo egun kawe e egunba le o egunba le o egunba le o egunba le o egunba le o awa oma awa oma le yawo bobo egun kawe eh o pe un toro lagba lagba o pe un toro o pe un toro lagba lagba o pe un toro o pe un toro, lagba lagba, o pe un toro. Marcelo, com egum, bobo egum, anda. Aumba, wauri, aumba, wauma, wautu, awauma. Awa ma le ya wo bobo egun kawe o pe un toro lagba lagba o pe un toro o pe un toro o pe un toro lagba lagba o pe un toro o pe un toro o pe un toro lagba lagba o pe un toro lagba lagba o pe